برگ سبز، برنامه شماره 232. این برنامه با همکاری بهاری، مسعودی، ورزنده و امیر ناصر افتتاح در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از نظامی گنجوی، عاشق اصفهانی، همای شیرازی و ملک الشعرای بهار. گوینده روشنک. توی یاری رسه فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رس. به داور داور فریاد خواهان، به یارب یارب صاحب گناهان، که رحمی بر دل پرخونم آور، که رحمی بر دل پرخونم آور، و از این غرقاب غم بیرونم آور. گیرم که بران شوخ بگیرم سر راهی، گیرم که بران شوخ بگیرم سر راهی، با این همه حسرت چه برایت ز نگاهی. پرسد اگر از منزل ویرانه عاشق، جایی که کشد سر به فلک شعله آهی، جایی که کشد سر به فلک شعله آهی. Thank you. چاره غم است جهان را خبر کنید، می چاره غم است جهان را خبر کنید، من با خبر شدم دیگران را خبر کنید. سر می کنیم گریه و آهی به کوی عشق، سر می کنیم گریه و آهی به کوی عشق، ابر بهار و باد خزان را خبر کنید. غرض از کون و مکان گر رخ جانانه نبود، غرض از کون و مکان گر رخ جانانه نبود، مسجد و میکده و کعبه و بتخانه نبود. دل ز می سرخوش و غافل که در آن نرگس مست حالتی بود که در باده مستانه نبود. Thank you. گر کام دل به گریه میسر شود ز دوست، صد سال میتوان به تمنا گریستن. بی درد را به صحبت ارباب دل چه کار، بی درد را به صحبت ارباب دل چه کار. خندیدن آشنا نبود با گریستن، خندیدن آشنا نبود با گریستن. در طواف شام در طواف شام می گفت این سخن پروانگی سوختم سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانگی، ای خوشا بیگانگی. هر کسی سوزد به نوعی، هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانگی، هر کسی سوزد به نوعی در غم جانانگی. آمان جانانگی. حبیب من جان، گر اسیر خال و گر اسیر خال و خطی شد دلم، ای باش مکان مار جایی می رود، مار جایی می رود کانجاست آبادانه ای یا thank you. عقلانش با آب و زنجیری دگر بر پا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای امان آی جانم ای یا این جنون تنها نمجنون را این جنون تنها نمجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد اندر جهان افسانه ای یا یا سخن پروانگی سوختم سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانگی ای خوشا بیگانگی برگ سبز شماره 232.